بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالكم حميدي الله تبارك وتعالى مكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. بعد تفوق كتم لنغويت المذي وغيره ونوهس مذي أو المذي نمن جنيه ونوهس فيتو في ناجس نبيل أنبابه تنقوى أوذو. تلسوم حديث عباد بن تميم رحمه الله كتوك وصحابة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني نتلي ماليزا حديثنا فوائد ذاك. ليو تلسوم حديث يتاتو كتك ملنغهو أمباو كتك كتاب أمباو كتك كتابو نحديث يشرين نسابة. أنا سمع الإمام العثيمين رحمه الله تعالى الحديث الثالث حديث يتاتو عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. أمتاج من بخاري نمبر 222 نمبر 223 ومسلم نمبر 286 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الرواية هي بيلي ميبوكي بخاري نمباري ميانبيلي شرين نساتو نمسلم نمباري ميانبيلي ثمانين نسابة. وبكيزي وحديثي ني أم قيس نا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما عائشة رضي الله عنها تلشم زمومزا وترجم كتك حديثي يجي نمباري تاتو. أما أم قيس أنا سمع الشيخ رحمه الله أم قيس آمنة بنت محصن الأسدية جنالاك أم قيس أنيتوا آمنة بنت محصن الأسدية كتك بني أسدي أخت عكاشة دداياك عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنهما. أسلمت الإسلام ممهوي قديما كتامبو katika waliosilimu kwa kitambo kirefu kwa muda mrefu ni yeye. Wahajarat ila almadina, na miongoni mwa waliohama kuelekea Madina alikuwemo Ummu Qais. Wa umirat tawila, na alipewa umri mrefu, aliishi miaka mingi. Wa umirat tawila, aliishi miaka mingi رضي الله عنها. Ummu Qais, dada yake Ukasha ibn Mihsan. Nani anamkumbuka Ukasha? Unamkumbukaje Ukasha? Naam. Aha. Kasha akamwambia, akamuuliza Sultan, naomba niombee dua, ndio utakuwa mwongozo. Tayeb, ahsant. Anamkumbuka Ukasha ni kwamba katika wale watu watakaoingia peponi pasi na hisabu wala adhabu, alipokuwa amewataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni watu 70,000. 70,000 wataingia peponi bila hisabu wala adhab. Katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona ni wachache watu 70,000, ni wachache katika umma wake mkubwa, akaomba ongezewe, akaongezewa katika wale 70,000. Katika wale 70,000 kila mmoja hutoa 70,000. Tumeelewana? Katika wale 70,000 kila mmoja anatengeneza 70,000, kwa sababu umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkubwa sana. Akapewa hilo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imai kiwa ni uso shingapi? Ha? Ni maiki au mashine? Nasumbua. Milioni 4.9. Hii hapo. Au hesabu ya watu. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Shabakar. Shabakar atapiga hesabu wale watu niliosema kwamba 70,000 akaona ni wachache. Watuwe sala sala. Salimi ilikuwa nazumzei maiki na usumbua, kwa ni uzo shingapi? Rada bilioni 4. Angajua maiki atoka peponi. Jazaka Allah khair. Lakini hesabu hiyo ametuambia jambo zuri. Hao ndio ambao wataingia peponi bila hesabu wala adhab. Naam. Tulikuwa tunamzungumzia Ukasha bin Mihsan, dada yake, kaka yake nani? Amina binti Mihsan, Ummu Qais. Anasema rahimahullahu ta'ala, an Ummi Qais, imepokelewa kutoka kwa mamake Qais, binti wa Mihsan, al-Asadiyya, annaha, kwamba hakika yeye Ummu Qais radhiyallahu anha, atat bibni laha bibni. Sabu hamza ni hamza gani wapo? Alwasli. Kwa hiyo tunaposema be tunaiangusha bibni. Atat bibni laha saririn, kwamba yeye mama Ummu Qais alikuja na mtoto wake mchanga, lam yaakuli ta'ama, ambaye bado hajaanza kula chakula. Katika sharh al-kalimat hapa, katika sharh al-kalimat alipotaja bibni laha, alikasema al-allama al-Uthaymeen ghairi musamma, hakutajwa jina lake ni nani huyo. Wa qad mata saghira, na alikuwa ni mdogo, kafa mchanga. Fajaza'at alayhi, mama Ummu Qais akapatwa na jazaa, masononeko ya nafsi, kanasononeka juu ya kufa kwa mwanawe. Waqalat lilladhi yaghsiluhu, akasema kumwambia yule muoshaji alipokuwa akimuosha yule mtoto, la taghsil ibni bilma'i albarid fataqtula, usimuoshe mtoto wangu kwa maji ya baridi utamuua, wakati tayari ni maiti. Fa ukhbira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqawliha, khabari hii ikafikishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba ya Rasulullah tulikuwa tunamuosha mtoto aliyefariki wa Ummu Qais, akatwambia kwamba tusimuoshe kwa maji ya baridi, tutamuua. Fatabassama, akatabasamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha akasema, ma qalat, yale aliyoyasema mama Ummu Qais. Qala umruha, umri wake urefuke Ummu Qais. Fa umirat umran tawila, akapewa umri mrefu, akaishi kwa kitambo na miaka mingi. Anasema rahimahullahu ta'ala, lam yakuli ta'ama, hakuwa amewahi kula chakula. Ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, alimleta mtoto huyo kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Fa ajlasahu fi hajrihi, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akamkalisha yule mtoto, fi hajrihi, mapajani mwake, kama vile akiwa anambembeza yule mtoto, aidha hiyo mapajani au mikononi, sehemu ambayo anamweka mtoto na kumbembeza. Fabala ala thawbihi, yule mtoto akashi juu ya nguo za mtume sallallahu alaihi wasallam, akashi agungawira. Nini maana kushi? Ha? Allahu a'lam. Akakojoa yule mtoto kukojolea nguo za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadaa bima'in, mtume sallallahu alaihi wasallama akaagizia maji, leteni maji. Fanadahahu ala thawbihi, akayarashia yale maji, akayarashia au akayamwaga, akayarash. Warabu wasema rasha, rasha rasha, rasha rasha, mvua rasha rasha, rasha akanyunyizia. Jazakallahu khair. Akanyunyizia yale maji, ala thawbihi, kwenye nguo yake ile ambayo imeingiliwa na mkojo wa mtoto mchanga. Tupo. Walam yaghsiluhu, wala hakuifua, hakuifua. Riwaya pili ambayo ni riwaya mama Aisha, na zimekuja nyingi. An Aisha ta ummi almu'minin, imepokelewa kutoka kwa mama Aisha, mama wa Waislamu isipokuwa Mashia, radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, utiya bisabiyin, aliletewa mtoto mchanga. Fabala ala thawbihi, yule mtoto akakojoa juu ya nguo za mtume sallallahu alayhi wa sallam, akuzivua zile nguo rasul alayhi salatu wassalam. Fadaa bima'in, alichokifanya akaagizia maji, yakaletwa. Faasbaahu iyyahu, akayafuatilishia, akayafuatilizia, kufuatilizia ule mkojo. Nguo imeingiwa na mkojo hapa, akamwaga maji sehemu ile ambayo kwamba mkojo umeingia, kwa hiyo maji akafuata sehemu ya mkojo. Faasbaahu iyyahu, tunafahamiana vizuri. Walimuslimin, na katika riwaya ya Imam Muslim, faatbaahu baulahu, akaufuatisha kwa maji yale ule mkojo wake yule mtoto pale ulipoingia kwenye nguo, kamwaga maji sehemu ile ambayo kwamba kumeingiwa na mkojo wa mtoto. Walami yaghsiluhu, wala kuifua na kuiosha. Katika sharhu al-kalimat, na kabla ya sharhu al-kalimat, mawdhu' al-hadith, mawdhu' ya hii hadithi katika mlango huu inahusu nini mpaka sheikh akaiweka katika mlango unaosema fil madhi wa ghairihi? Ina nasaba gani hii hadithi katika mlango uliokuja kuzungumzia madhi na mengineyo. Anasema bayanu kaifiyati tatuhiri thiabi min bauli sibyan. Hadithi hii kuwekwa hapa inabainisha namna ya kutoharisha nguo iliyo najisika kwa mkojo wa watoto sibyan, wingi wa neno sabi. Sharh al-kalimat biibnillah ghayr musamma, mazungumza mpaka mwisho hapo. Lam yakul at-ta'ama, maana yake lam yakul at-ta'amu qutan lahu li sigharih, lam yakul at-ta'am hajawahi kuwa kula chakula, yani lam yakul at-ta'amu hakikuwa chakula, qutan lahu, quta lahu ni chakula, chakula yeye, al-qut ni chakula anachokula, ma yaqtatu, ma yaqtatuhu al-insan ni kile anachokula mwanadamu. Kwa hiyo chakula hakija kuwa kimefikia kuliwa na huyu mtoto. Kwa nini? Lisigharihi, kwa udogo wake, bado mtoto mchanga hawezi kula chakula. Wa inama qutuhu al-laban, chakula chake si vinginevyo ni maziwa. Wa fi riwayati li-muslimi, na imekuja katika riwaya ya Imam Muslim, lam yablugh ay ya'kul at-ta'am, hajafikia marhala au rika la yeye kuweza kula chakula. Hajrihi bi fathil ha, kwa kutia fatha he ukasema hajri, wa kasriha na kuitia kasra he hijriha, hijrihi, wa dhammiha na kuitia dhumma hujri. Kwa kuna lugha tatu, thalathu lughat kwenye neno hijr. Ima useme hijri kwenye hadith fa ajlasahu fi hijrihi, sawa, au ukisema fa ajlasahu fi hajrihi kwa fatha ni sawa, au ukasema kwa dhumma fa ajlasahu fi hujrihi, yote ni sawa katika lugha ya Kiarabu. Tumefahamiana vizuri? Kama vile kwenye neno kidole nasema isba, isba, is usbur, usbur. Lugha ngapi hiyo? Isba, usbur. Bado gapi? Bado ipi ya tatu? Usbur, usbur, isba na asba kwa fatha, isba, usbu'. Lugha tatu katika kidole, yote utakayotaja ni sawa, na miongoni mwa lugha tatu ni hajri, hijri, hujr. Maana yake hidni habwana, kwa maana habwana, habwana ni yale malezi, habwana, hadnihi katika malezi yake, kwa maana kumbembeza mtoto, kumbeba kwa mikono miwili au kumpakata mapajani. Thawbihi manake thawbu nabii sallallahu alaihi wasallam, yani nguo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadahahu rashahu rasha, akayanyunyizia, ya ummu makana albaul, yani kawa imeenea ile sehemu ambayo maji yameenea ile sehemu ya mkojo. Walam yaghsiluhu, lam yukthir sabba alma wa yudlikuhu, hakukithirisha kumwaga maji kwa wingi na akasugua, kwa maana kufua. Utiya bisabin jia ilayhi bitiflin saghirin, maana yake ameletewa mtoto mdogo. Wadhalika min ajli an yuhannika, kwa lengo la kumfanyia tahniki, kama tukavyoona katika sharh al-ijmali. Atba'ahu iyyahu sabbahu ala bawli, akamwagi, akamwaga ile maji, akarashia ile maji juu ya mkojo wa ule mtoto. Ndio maana atba'ahu iyyahu, akafuatilizia maji, akafuatilizia sehemu ya mkojo. شرح يا جمله هي حديث انا سمع الامام العثيمين رحمه الله تعالى اعتاد الصحابه رضي الله عنهم ان ياتوا بصبيانهم الى النبي ومزويا ما صحابه وامتن صلى الله عليه وسلم ان ياتوا باولادهم وليت وتتواو الى النبي صلى الله عليه وسلم وليت قمتم صلى الله عليه وسلم عند الولاده wakati wa kujifungua. Wakijifungua wanawake wa kisahaba wanawachukua watoto wao wachanga wanawapeleka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamezoea hivyo. Lengo lao nini? Liyuhannikahum, ili bwana mtume sallallahu alayhi wasallam awafanyie tahniki. Tahniki nini? Kuchukua tende akaitafuna tafuna bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ikaorojeka, kisha ule ute wa mtume sallallahu alayhi wasallam uliochanganyikana na tende ambayo imeorojeka au ameisaga kwa mdomo wake sallallahu alayhi wasallam mtukufu, anamuingizia mtoto mchanga kinywani mwake. Kiwe cha kwanza kinachoingia kwenye tumbo la huyu mtoto ni ute wa mtume sallallahu alayhi wasallam uliochanganyikana na ile tende. Lengo lao nini? Kutafuta baraka. Tumeona vizuri hapo. Au yad'u lahum, au kama si hilo, wanawaleta watoto wao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ili rasul alayhi salatu wasallam awaombe dua. Sisi tunafahamu kwamba ukipata mtoto ukimpa bishara ndugu yako kwamba bwana shemeji yako amejifungua, kuna dua tunamuombea huyu alituambia habari hii. Barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta al wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Na yeye anakujibu kwa dua iliyosihi ambayo mwisho naishia wa razaqakallahu mithlah. Barakallahu laka baraka alayk. Aha. Nani alipata mtoto hapa tuambie inaisha vipi? Barakallahu lak wa baraka alayk. Hakuna. Al-muhim kwamba hii ni dua utamwambia ambaye kakupa taarifa kapata mtoto. Ila masikitiko makubwa, wengi katika watu hawaifahamu hii dua. Kikubwa atakachokwambia hongera. Amepata mtoto? Hongereni sana. Hongereni sana. Ubarikiwe. Neno la Kikristo Kristo. Ubarikiwe. Niombee ile dua. Sababu dua ukifahamu maana yake ni dua nzuri kabisa, dua adhim. Barakallahu laka fil mawhubi lak. Allah kubariki kwa kile ulichotunukiwa. Mauhub imetokamana na hiba. Hiba tunu. Allah kubariki katika ulichotunukiwa na Allah. Na hili limeendana na aya ya Allah, limeendana na aya ya Allah inasemaje? Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau adhukura au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima innahu alimun qadir. Ni vya Allah tu vya mbinguni na vya ardhini humtunukia amtakaye katika waja wake inatha, akampa watoto wa kike watupu mpaka akatamani apate mtoto wa kiume. Mke akiingia leba anasikilizia nesi, vipi huko tayari? Tayari wa kike wa kiume? Wa kike. Alhamdulillah. Wengi katika wanaume wako hivi, wallahi alazim, wengi wako hivi. Mwingine anajikaza basi toto mtoto tu bwana, lakini muongo kwenye nafsi yake ataka mtoto wa kiume. wayahabu liman yashau dhukur, na humtunikia amtakaye akampa wa kiume watupu. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au anamchanganyia akampa wa kiume na wa kike. Wayaj'alu man yashau aqima, na anamjalia amtakaye yeye kwa hikma zake akawa ni tasa mgumba hazai. Na wala mwanamke asijihesabu kwamba yeye ni tasa kisa na miaka 6, miaka 4 kwenye ndoa, miaka 10, asijihesabu kwa sababu mke wa Ibrahim kazaa mtu mzima. Bali wewe endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe katika fadhila zake. Kuzaa ni siku ikifika. Ujauzito ni neema ya Allah ambayo ameshaikadiria. Sisi tunafanya asbab na Allah ndiye musabbibu al-asbab. Kwa hiyo wakimleta mtoto wao kwa Rasul alayhi salatu wasalam kama si tahnik, basi wanaotaraji dua kama hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na bila shaka dua hii uombewe na watu elfu, alafu uombewe na mtume mmoja Muhammad sallallahu alayhi wasallam, roho yako yatulia wapi? Kwa dua ya nani? Ya hawa elfu moja au ya huyu mmoja Muhammad alayhi salatu wasalam? Bila shaka dua ya Rasul alayhi salatu wasalam. Ndio maana Allah akasema kwenye Qur'an, wasalli alaihim, waombee dua Muhammad umma wako, inna salataka sakanul lahum, dua yako kwao ni tulizo la nafsi zao. Tumekaniombea wajisikia faraja kabisa. Wapange safu mashehe elfu kuombea dua, sema wote waongo tu. Dua ni hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masahaba walikuwa wakiwaleta watoto wao kufanyiwa tahaniki. Na hii tahaniki tukisema kwamba walileta watoto wao ili wapate tahaniki, wapate ute wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutafuta baraka kwenye hali hiyo, tunasema hili ni hasa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asikudanganye shehe wa mtaa kwamba mtoto akizaliwa lete nyumbani nifanye tahaniki, tunasema wewe huna baraka. Tudanganya hapo, simtie mate mtoto wangu. Ila wakisema wataalamu madaktari kwamba kitu kizuri kinatakiwa kiingie kwa maslahi ya afya ya mtoto, mwanzoni kabisa umrambishe asali au umrambishe ute wa nini watende, kwa malengo mengine ya kiafya na yakawa yamethibitika, hili tutalifanya. Kwa maana kwamba la natabarak bihim, hatutafuti kutoka kwao baraka. Wao wametuthibitishia kitaalamu kwamba hili la kumrambisha asali mtoto mchanga ni jambo jema, na wao kuna sehemu niliyosoma maelezo, lakini sio akikwambia kwamba kuna baraka, sababu masahaba kweli walikuwa wanatafuta baraka na vile vinavyomtoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile maji yake ya kuchukua udhu, nywele zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaponyoa masahaba wanazi mamania, kila mmoja atakachukua yeye, walikuwa wanaweka chini ya michago yao nywele za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine baada ya kufa kwake mavazi alikuwa akiyavaa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bahati mbaya hawa ndugu zetu masufi wakadiria, wanasema kuna joho hilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam analo khalifa wao, sijui kwa wapi, mkoa gani hapa Tanzania, joho la rasula la akifa khalifa huyo anarithishwa joho hilo khalifa mwingine. Joho la miaka 1400 halijakwisha. Anapodanganyana. Anasema rahimahullah, i'tada as-sahaba radhiyallahu anhum, nimekuja hadith kwamba kuna sahaba alipewa damu Mtume alifanya chuku kutoa damu chafu hijama, akampa kichupa kile sahaba, akamwambia kakifiche hiki sehemu ambapo kwamba hata uione yoyote hii mtu, ima ilikuwa ni damu au ilikuwa ni haja ndogo. Ile bwana akaangalia huku na huku, wasija kuonekana na watu, akaona bora ni inywe tu, kwamba akanywa. Maswahaba wamekunywa mkojo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambia hii hadithi haikusimama, maneno haya ya uongo, maneno haya ya uongo, mkojo ni najis wa atakayekuwa. Kwa hiyo walikuwa wakiwaleta inda alwilada, wakati wa kujifungua, ili Mtume wafanye tahaniki au yad'u lahum au awambi du'a au ba'daha, au walikuwa wakiwaleta baada ya kwamba tayari wameshamaliza kujifungua, tabarrukan bi du'aihi, kwa lengo la kutafuta baraka kupitia du'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walamsihi iyahum, na kule kuwagusa kwake, kuwagusa wale watoto. Mtoto wangu kashikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kashikwa mtoto wangu na Mtume, ani mwili wake na mwili wake. Yatabarakun kupitia kadhalika kule kushikwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kile kigogo cha mtende kilikuwa kinalia Rasul alayhi salatu wasalam kabla ya kutengenezewa mimbari katika msikiti wa Madina. Alikuwa anasimama juu ya kigogo cha mtende, akaja mama mmoja akamwambia, ya Rasulullah, kijana wangu mimi ni najar, fundi seremala, waonaje akakutengenezea kitu ambacho utasimama juu yake? Ndio akamtengenezea mimbari yenye daraja tatu. Kwa hiyo ilipoondolewa au kilipoondolewa kile kigogo kikawa kinalia, sauti yake inasikika na masahaba. Akashuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakikamata kile kigogo, akakikumbatia, akakibembeleza, kikanyamaza kimya. Akamwambia masahaba, nisingelifanya haya, kisingeacha kulia mpaka siku ya kiyama. Yani sisi mathalan leo tunakwenda haji, tukapitia Madina pale, tukakishuhudia kigogo cha mtende chalia. Kwa nini? Kwa sababu kilikuwa kinakanyagwa na miguu mitukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii kimewekwa pembeni, unakanyagwa mti mwingine. Wakana sallallahu alaihi wasallama ahsana an-nasi khuluqa, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika wenye tabia nzuri mno katika watu. Fakana yatakabalu dhalika min ashabihi, na alikuwa akilikubali hilo kutoka kwa masahaba wake. Wayahtadhinu atfalahum, na alikuwa akiwakumbatia na kuwabeba watoto wao. Wayujlisuhum fi hijrihi rahmatan bihim, akiwapakata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwaweka kwenye hijri yake, rahmatan bihim, kwa lengo la kuwahurumia. Wajalban lisururi ahlihim, na kwa lengo la kuleta furaha ya jamaa zao hawa watoto. Wazazi nao wafurahi, tumekanikubalia, wanafurahi. Hii ni katika tabia zake njema alayhi salatu wassalam. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, tukhbiru ummuhu bintu Mihsan al-Asadiyya, na katika hadithi hii anapasha habari mama yake yule mtoto ambaye ni binti Mihsan al-Asadiyya, annaha, ya kwamba yeye binti Mihsan, atat bibni laha saghirin, alikuja na mtoto wake mchanga, lam yablug ila sinni yaakulu fihi ta'am, ambaye hajafikia katika miaka ya mtu anayekula chakula, wayataghadha bihi, na anaifanya chakula kuwa ni ghidha, ni chakula chake. Fa ajlasahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akamkalisha, fi hijrihi, katika maungo yake. Fabala ala thawbi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha yule kijana akakojoa katika nguo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam yabth bidhalika sadruhu, wala hakikudhikika kifua chake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jambo hilo la kukojolewa na mtoto. Moyo wake, kifua chake hakikudhikika, hakupata dhiki. Walam yu'annif ahlahu, wala kuwazogoma au kuwazungumza vibaya maneno makali watoto wa wazazi wa yule mtoto. Kwa maana nyinyi mambo gani mnamfanyia? Muda wa mtoto umekaribia, kwenda kukojoa mnaleta nini? Singamata akakojoa kwanza. Hakufanya hivyo. Au yasub, wala hakutukana, bal ma kana minhu illa, bali hakuna ambalo limekuwa kutoka kwake, illa antalaba maa, isipokuwa yeye akaagizia maji, fasabahu ala thawbihi, akajimwagia maji yale juu ya nguo yake, walam yaghsilhu, wala kuiosha au kuifua. Kama anna Aisha, kama ambavyo mama Aisha radhiyallahu anha tukhbiru biqissati mumathila, anakhabarisha kisa ambacho kinamithiliana, mumathila, kinamithiliana, kinashabihiana na kisa hiki. Haithu jia ilaihi, kwa namna kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam jia ilaihi aliletewa bitiflin sagirin, mtoto mchanga, liyuhannika, ili amfanyie tahaniki. Fabala ala thawbin nabii, huyo mtoto mwingine naye kadhalika akakojoa juu ya nguo za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fadaa bimain, akaagizia maji bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faatbaahu makana albauli, akayafuatilizishia maji yale sehemu ya ule mkojo. Biduni farkin wala mukatharati ma, pasina kusugua fark au dalk au dak, yote maana kimoja. Wala mukatharati ma, wala kukithirisha maji, alinyunyizia tu juu yake, khalas. Hiyo ndio al-sharh al-ijmali kutoka kwa al-allama al-fahama faqih al-asri al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayh. Adana au bado? Na? Wakati. Azin tuendelee baada ya adhana.